சத்நாம ஸ்ரீவாஹே குரு சாஹேப ஜி. ஹர ஜியோதனோ சதா சாலாஹி பியாரே ஜிச்சர கட் அந்தர் ஹை சாசா ூ சுவாமீ ஜன வரஸ் பச்சாச ஹம மூட முகத சதாசே பாய கோர கா சபத பிரகாசா ஹர ஜியோ தொதனோ சதா சாலாஹி பியாரே ஜிச்சர காட் அந்தர் ஹை சாசா ஏக பால கென் விசர ஹை தூ சுவாமி ஜானோ பரஸ் பச்சாசா ஹம மூட முகத சதா சேபாய கோர கா சபத பிரகாசா ஹர ஜியோ தும் ஆப்பே தேஹோ புஜ்ஜாயி ஹர ஜியோ குத விட்டஹோ வாரியா சதஹி தேரே நாம விட்டஹோ பல ஜாயி ரஹாஓ ஹம சபத முவே சபத மார் ஜீவாலே பாயி சபதே ஹீ முகத பாயி சபதே மான தான நிர்மல ஹோவா ஹார் வசையா மான ஆயி சபத கோர தாத்தா ஜேத் மான ராத்தா ஹார் சியோ ரஹேயா சமாயி ச शब्द न जान है से अन्य बोले से कित आए संसार हारे रास न पाया बिरथा जन्म गवाया जम है वारो वारा बिस्ता के कीड़े बिस्ता माहे समाने मन मुख मुदद गुबारा आपे कर वेखा मार्ग लाए पाई तिस बिन अवर न कोई जो तुर लिखिया सो कोए न मेता पाई करता करे सो होई नानक नाम वस्या मन अंतर पाई अवर न दूजा कोई आपे कर वेखै मार्ग लाए पाई तिस बिन अवर न कोई जो तुर लिखिया सो कोए न मेता पाई करता करे सो होई नानक नाम वस्या मन अंतर पाई अवर न दूजा कोई वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सोरठ महला तीजा हर जियो तुदनो सदा सालाही प्यारे गिचर घट अंतर है सासा एक पाल खेन विसरह है तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूड मुगद सदा से पाई गुर का शब्द प्रगाता